वह बोला सेवक नहीं अनुभव करता कष्ट, सज्जन संगति में कभी होता समय ना नष्ट। श्रीमान वारणावतपुर में जिस दिन से आप पधारे हैं, तब से जंगल में मंगल है, सुख पूर्वक प्राणी सारे हैं। सैकड़ों अनाथों को भोजन माता के कर से मिलता है, मुझको भी यहाँ आपके संग सुख घर से ज्यादा मिलता है। कटु वचन सुन सचेव के बोले भीम सुजान, लेकिन मुझको तो यहाँ होता कष्ट महान। जिस दिन से यहाँ बसा आकर भर पेट न भोजन मिलता है, जी बहलाने को क्षण भर भी कोई न रसिक जन मिलता है। मंत्री बोला सेवा में कुछ मुझसे तो होती भूल नहीं, या भोजनशाला में भोजन बनता रुचि के अनुकूल नहीं। त्रुटि किसी बात की यदि समझे कृपया मुझको बतला देवे, अपनी आवश्यकताओं को संकोच छोड़ जतला देवे। अर्जुन कह उठे वृकोदर का भोजन से भरता पेट नहीं, जब से आए तब से इनको है मिला यहाँ आखेट नहीं। मंत्री बोले करूं तो मृगया का सुप्रबंध, कहा भीम ने मृगों की मुझे पसंद ना गंध। जंगल के निर्बल पशुओं का भाता है मुझे शिकार नहीं, निर्दोष प्राणियों पर कदापि करता हूँ गदा प्रहार नहीं। मानव होकर मानव को जो पहुँचाते अतिशय पीड़ा है, टट्टी की ओट खड़े होकर करते स्वार्थ की क्रीड़ा है। उन नर चांडाल खलों को ही मैं तो यम सदन पठाता हूँ, पृथ्वी माता की छाती का यूं कुछ कुछ भार हटाता हूँ। पर ऐसे मृगया मुझे यहाँ आई है अब तक दृष्टि नहीं, यह भीम तभी तो जी भर कर कर सका गदा की वृष्टि नहीं। इसलिए पुरोचन तुम ही आज मृगया बन कर मन बहलाओ, इस मृत्यु लोक के झंझट तज सुरपुर की स्वच्छ हवा खाओ। भीम वचन सुन सचेव को हुआ तनिक संदेह, पाप शंक से एकदम कांपी उसकी देह। अर्जुन बोले श्री मंत्री जी ऐसी बातों पर कान न दे, यह औघरनाथ जन्म के हैं इनके वचनों पर ध्यान न दे। यह सदा सर्वदा ऐसे ही बेपर की ताना करते हैं, परिहासों में उपहासों में जीवन सुख माना करते हैं। मंत्री बोला मैं नहीं समझ रहा कुछ और, मैं तो सचमुच आपका सेवक हूँ सब तौर, अर्जुन बोले कौन है तुम सा और उदार, नहीं तुम्हारा हम कभी भूलेंगे उपकार। हम लोगों के कारण तुमने बहुत तेरा कष्ट उठाया है, दुर्योधन से आग्रह करके यह अद्भुत गृह बनवाया है। मेरा अनुमान कह रहा है यह महल बड़े लागत का है, कितने हजार का होगा यह दोहरी तेहरी छत का है। व्यंग वचन सुन पार्थ के कहा सचिव ने अस्तु, लख सकते हैं आप ही जैसी है यह वस्तु। कहा भीम ने ठोक कर मंत्री जी की पीठ, देखो लग जाए नहीं कहीं आपकी दीठ। यदि सच पूछो तो यह मकान है नहीं हजार लाख का है, लेकिन मेरे आगे तो यह है मंत्री राज राख का है। लग जाए इसमें आग अगर तो किधर निकल कर जाएंगे, रहते हैं हर दम द्वार बंद किस तरह मुक्ति फिर पाएंगे। भीमसेन के सचिव ने सुने वचन जब बूढ़, हुआ एक क्षण के लिए किंकर्तव्य विमूढ़, सोचा क्या खुल तो नहीं गया हमारा मंत्र, कहीं ना रच दे हमें पर ये उल्टा षड्यंत्र। हाथ जोड़ कहने लगा महामान्य महाराज, अपने मुख से आप यह क्या कहते हैं आज। अर्जुन बोले श्री मंत्री जी इसमें है कुछ संदेह नहीं, यदि कोई आग लगा देवे तो रह सकता यह गेह नहीं। प्रायः ऐसी दुर्घटनाएं दिन रात श्रवण में आती हैं, होता ना समय विपदाओं का आंधी सी क्षण में आती है। मंत्री तत्क्षण कह उठे सुनिए कुरुकुल दीप, कौन बचाएगा उसे जिसका काल समीप। कह उठे भीम हम लोग तुरत ऐसी माया रच सकते हैं, हो काल या कि हो महाकाल तो भी उससे बच सकते हैं। यदि हो ना तुम्हें विश्वास आज तो कर प्रत्यक्ष दिखाते हैं, इस लाक्षागृह में आग लगा तुमको स्वाहा कर जाते हैं। इतना कह कर भीम ने दी मंत्री की मुष्टि, लेकिन इस पर भी नहीं हुए सचिव को तुष्टि। बोला कैसे आज है यह असभ्य व्यवहार, अर्जुन बोले अभी तो है यह लघु उपहार।